राजा सुरत का मन एकमात्र श्री रघुनाथ जी में लगा हुआ था, अतः मुनि के उपयुक्त वचन सुनकर उनका हृदय क्रोध से शुभ्ध हो उठा और वे कर्म विशारद ब्राह्मण देवता से इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण धम, यहाँ नश्वर फल देने वाले कर्म की बात ना करो, तुम लोक में निंदा के पात्र हो, इसीलिए मेरे नगर और प्रांत से बाहर चले जाओ। इंद्र और ब्रह्मा जी का दृष्टांत क्या दे रहे हो? इंद्र शीघ्र ही अपने पद से भ्रष्ट होंगे, किंतु श्री रामचंद्र जी की सेवा करने वाले मनुष्य कभी नीचे नहीं गिरेंगे। ध्रुव प्रह्लाद और विभीषण को देखो तथा अन्य राम भक्तों पर भी दृष्टिपात करो, वे कभी अपनी स्थिति से भ्रष्ट नहीं होते। जो दुष्ट श्री राम जी की निंदा करते हैं, उन्हें यमराज के दूत कालपाश से बांधकर लोहे के मुदगरों से पीटते हैं। तुम ब्राह्मण हो, इसलिए तुम्हें शारीरिक दंड नहीं दे सकता। मेरे सामने से जाओ, चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी ताड़ना करूंगा। महाराज सुरथ के ऐसा कहने पर उनके सेवक मुनि को हाथ से पकड़कर निकाल देने को उद्यत हुए। तब यमराज ने अपना विश्व वंदित रूप धारण करके राजा से कहा, हे श्री राम भक्त जी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। हे सुव्रत, मैंने बहुत सी बातें बनाकर तुम्हें प्रलोभन में डालने का प्रयत्न किया, किंतु तुम श्री रामचंद्र जी की सेवा से विचलित नहीं हुए। क्यों ना हो, तुमने साधु पुरुषों का सेवन, महात्माओं का सत्संग किया है। यमराज को संतुष्ट देखकर राजा सुर्थ ने कहा, हे धर्मराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो यह उत्तम वर प्रदान कीजिए। जब तक मुझे श्री राम जी ना मिले, तब तक मेरी मृत्यु ना हो, आपसे मुझे कभी भय ना हो। तब यमराज ने कहा, हे राजन, तुम्हारा यह कार्य सिद्ध होगा, श्री रघुनाथ जी तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यूं कहकर धर्मराज ने हरि भक्ति प्रायण राजा की प्रशंसा की और वहां से अदृश्य होकर वे अपने लोक को चले गए। तदनंतर श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगे रहने वाले धर्मात्मा राजा ने अत्यंत हर्ष में भरकर अपने सेवकों से कहा, मैंने महाराज श्री रामचंद्र जी के अश्व को पकड़ा है, इसलिए तुम सब लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं जानता हूँ तुमने युद्ध कला में पूरी प्रवीणता प्राप्त की है। महाराज की ऐसी आज्ञा पाकर उनके सभी महाबली योद्धा थोड़ी ही देर में तैयार हो गए और शीघ्रता पूर्वक दरबार के सामने उपस्थित हुए। राजा के 10 वीर पुत्र थे, जिनके नाम थे चंपक, मोहक, रिपुंजय, दुर्वार, प्रतापी, बलमोदक, हरियक्ष, सहदेव, भूरी देव तथा असुतापन। ये सभी अत्यंत उत्साह पूर्वक तैयार हो युद्ध क्षेत्र में जाने की इच्छा प्रकट करने लगे। इधर शत्रुघ्न जी ने शीघ्रता के साथ आकर अपने सेवकों से पूछा, यज्ञ संबंधी अश्व कहाँ है? वे बोले, हे महाराज, हम लोग पहचानते तो नहीं, परंतु कुछ योद्धा आए थे जो हमें हटाकर घोड़े के साथ ले इस नगर में गए हैं। उनकी बात सुनकर शत्रुघ्न जी ने सुमति से कहा, हे मंत्रीवर, यह किसका नगर है? कौन इसका स्वामी है जिसने मेरे अश्व का अपहरण किया है? मंत्री बोले, हे राजन, यह परम मनोहर नगर कुंडलपुर के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें महाबली धर्मात्मा राजा सुरथ निवास करते हैं। वे सदा धर्म में लगे रहते हैं, श्री रामचंद्र जी के युगल चरणों के उपासक हैं, श्री हनुमान जी की भांति ये भी मन वाणी और क्रिया द्वारा भगवान जी की सेवा में ही तत्पर रहते हैं। शत्रुघ्न जी बोले, यदि इन्होंने ही श्री रघुनाथ जी के अश्व का अपहरण किया हो तो इनके साथ कैसा वर्ताव करना चाहिए। सुमती ने कहा, हे महाराज, राजा सुरथ के पास कोई बातचीत करने में कुशल दूत भेजना चाहिए। यह सुनकर शत्रुघ्न जी ने अंगद से विनय युक्त वचन कहा, हे बली कुमार, यहाँ से पास ही जो राजा सुरथ का विशाल नगर है, वहाँ दूत बनकर जाओ और राजा से कहो कि आपने जानकर या अनजाने में यदि श्री रामचंद्र जी के अश्व को पकड़ लिया हो तो उसे लौटा दें, अथवा वीरों से भरे हुए युद्ध क्षेत्र में पधारें। अंगद ने बहुत अच्छा कहकर शत्रुघ्न जी की आज्ञा स्वीकार की और राजसभा में गए। वहां उन्होंने राजा सुरथ को देखा, जो वीरों के समूह से घिरे हुए थे। उनके मस्तक पर तुलसी की मंजरी थी और जीवा से श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हुए वे अपने सेवकों को उन्हीं की कथा सुना रहे थे। राजा भी मनोहर शरीर धारी वानर को देखकर समझ गए कि ये शत्रुघ्न जी के दूत हैं, तथापि बाली कुमार से इस प्रकार बोले, हे वानर राज, बताओ तुम किस लिए और कैसे यहाँ आए हो। तुम्हारे आने का सारा कारण जानकर मैं उसके अनुसार कार्य करूँगा। यह सुनकर वानर राज अंगद जी मन ही मन बहुत विस्मित हुए और श्री रामचंद्र जी की उपासना में लगे रहने वाले उन नरेश से बोले, हे नृप श्रेष्ठ, मुझे बली पुत्र अंगद समझो। श्री शत्रुघ्न जी ने मुझे दूत बनाकर तुम्हारे निकट भेजा है। इस समय तुम्हारे कुछ सेवकों ने आकर मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को पकड़ लिया है। अज्ञानवश उनके द्वारा सहसा यह बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। अब तुम प्रसन्नता पूर्वक श्री शत्रुघ्न जी के पास चलो और उनके चरणों में पड़कर अपने राज्य और पुत्रों सहित वह अश्व शीघ्र ही समर्पित कर दो, अन्यथा श्री शत्रुघ्न जी के बाणों से घायल होकर पृथ्वी तल की शोभा बढ़ाते हुए सदा के लिए सो जाओगे। तुम्हें अपना मस्तक कटा देना होगा। अंगद जी के मुख से इस तरह की बातें सुनकर राजा सुरथ जी ने उत्तर दिया, हे कपि श्रेष्ठ, तुम सब कुछ ठीक ही कह रहे हो। तुम्हारा कहना मिथ्या नहीं है, परंतु मैं शत्रुघ्न जी आदि के भय से उस अश्व को नहीं छोड़ सकता। यदि भगवान श्री राम जी स्वयं ही आकर मुझे दर्शन दें तो मैं उनके चरणों में प्रणाम करके पुत्रों सहित अपना राज्य कुटुंब धन धान्य तथा प्रचुर सेना सब कुछ समर्पण कर दूंगा। क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा है कि उन्हें स्वामी से भी विरोध करना पड़ता है, उसमें भी यह धार्मिक युद्ध है। मैं केवल श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से ही युद्ध कर रहा हूँ। यदि श्री रघुनाथ जी मेरे घर पर नहीं पधारेंगे तो मैं इस समय शत्रुघ्न आदि सभी प्रधान वीरों को क्षण भर में जीत कर कैद कर लूंगा। अंगद जी बोले, हे राजन, जिन्होंने मंदधाता के शत्रु लवण नामक दैत्य को खेल में ही मार डाला था, जिनके द्वारा संग्राम में कितने ही बलवान वैरी परास्त हुए हैं, तथा जिन्होंने इच्छा अनुसार चलने वाले विमान पर बैठे हुए विंदुन माली नामक राक्षस का वध किया है, उन्हीं वीर शिरोमणि श्री शत्रुघ्न जी को तुम कैद करोगे। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। श्रेष्ठ अस्त्रों का ज्ञाता महाबली पुष्कल, जिसने युद्ध में रुद्र जी के प्रधान गण वीरभद्र के छक्के छुड़ा दिए थे, श्री शत्रुघ्न जी का भतीजा है। श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों का चिंतन करने वाले हनुमान जी भी सदा उनके निकट ही रहते हैं। तुमने हनुमान जी के अनेकों पराक्रम सुने होंगे। उन्होंने त्रिकूट पर्वत सहित समूची लंकापुरी को क्षण भर में फूंक डाला।